să mă vadă cu-n braț de flori. Mă vede o babă și-nc o babă, iar mă trec și ori. Mă dă, Doamne, iar acasă să nu te găsesc. De dorul tău înnebunesc. Înșearcă, ah, ah, înșearcă, jaga, jaga. Înșearcă, da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău am să rămân la mama Flăcău. Înșearcă, ih, ah, înșearcă, jaga, jaga. Înșearcă, da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău am să rămân la mama Flăcău. Să nu o găsesc.